nit diyara rek nga wax ni ad diyara do ko wax mafhul bi deede da nga wax nañ ad diyara mansubun bi isqati harfil jarri ci ko nasab ci ratal araf jarri ci nekkon ñu koy jange teew nak way taridu dana qiyasu ma am ni lepsin and mu yoonu lent and mu yoonu lent fi anna ci anna wa an akan neena bu fekke araf jarri yoy dafa fekk bu duggan ci anna wala mu duggan ci anna rek kon neena bu fekke araxu wen la mo fe baxo nek sa yu nek kon man nga ko dag te do ay melne haji ga yeguna mom day ko xamni min rek ci top wala misali ka xolu ko ni soxaja nga ne haji tu yeguna ay yedo ci njoxe dia manam haji ga yeguna xam nga amna ku yegu ak lam yem na mom bu jek jek na sokko dañ ci def min waw li fekke min bobu duggon ci anna wala mu dugg ci anna man nga dag min ma ci yoy jamono ndax xaju mom dañu xamni min rek mo fi dagge ndax min dom mo fi nek su amé lent nak moy nga xamni fi xal bobé lélé arafu jar sangum top ja lélé arafu jar sang wén bukto top ja dañu raxi ba xémim na raxi ba xémim na lañ xémim benn mo am fi bu dé luy sip mo am han raxi wén bu ci fi topé xémim la bu ci han topé sip la fi tol boné raxi bu xémim na fi an taqumu ci nga jox fi ji mo waral nga ni xémim na waye boné won raxi tu han an taqumu ñu tek moy sipna ndëj xamni mom al hajja top rek moko yatte koku nak mom té aaji wo nga andi ko ci an ji doko mëna dag ndax xam nga boko dagge ki jang du mëna xam ba xam fi nga fi natale wala xam ndax lu ci nak mëna ci top top bu ci ke topé mu xana de sofano koku nak kon bu ci fi topé andi ko ñu rahibtu fi an taqoma bu ci han topé andi ko ñu rahibtu han an taqoma ay doko mëna dag mom ko mëna haji ban mom min dag ci top sa yu nek kon mom mën nga ko dag té do ay motax mana fa isa fa in hasal labsun lam yajusil hazbu nahu rahibtu fi an taquma aw fi annaka khaimun fala yajusu hazbu fi li ihtimali an yakuna al mahdufu han fa yahsul al labsu fa innahu yuqalu rahibtu fihi idha kana mahbuban ak wa rahibtu hanu idha kana makruhan wal asmu yajusan nak sabqu fahil moy jitu fahil manan ci mahna lay ciosan neena moy fo fek yari mufuli dana am ko ci xamni moy faahili morom ci mahna niki boone mayena ñaar ñu amna ko may ak lanku may xam nga kon ka nga may ci bopam moy faahili ka ca dess moy faahili lanku may deug lu sax yaari mufal lañ way amna ci ko xamni moy faahili ci mahna misal ko taman niki man ñun xawlu ko ci sa wax ja boone won albusun solal len na ñun solal man ka nga xamni zaarakum siyaare na len nastil yamani rabbu yaman balan yaman an ko siyaare tohlen ko yere yaman am nga bokk setlo man ji mufon bi mu jek la nasjeri mufon ñaarel waye man ji ci deug deug moy faahil ci mahna ndax waji mo ngeen di solal yere yaman mu sol ko waye du yere yaman ci bop moy sol waji fofu nu neena man ji jitu moy jotan nga jital man mu je nasja waye fi mu am lunt boni won albusun nasjal yaman man zarakum du ko ta ay ndax fofu dañu xamni waji rek moy sol yere waye yere mu sol waji wayal sa mu gëna war nak al aslu ci saal la li mu wajibi ngir sabab harasus garna leen nak bu fekke da nga am lunt xam ku ci ne mëna yob borom ci misal ñi ngi ñiki boré maye ta ko ne mëna yob borom fo xam neena faaw nga taxo ci saal li manam faaw nga warlu kay faahil ci mahna nga gisul ko bu jëkke mu fa deug deug motax mu ne wa huwa khawful nafsi nahu ataytu joxna zaidan saydu amran hamar xam nga saytan hamar ñaar nit lañ ku ne mëna ko jox borom mu yobbu kon fa yatahayyanu taqdimu al-akhidhi minhuma kon ko xamni mo jël borom yu bude a jow bude sayran nga gis ko ni ataytu sayran hamran bude hamran nga jike hamran ni ataytu hamran sayran wa taraku dhaka al-asli bayyi lolé ci sani taqdira amana bude fi ko gis hatman muy aji war ne lay legi tam neena nga wara jital bu fulu ñaarel mo mujjum jikko to do ko saña bañ lol nak moy bu fekke dañu daanara delu ci niko mujj ci lam tan waru batal ni ko da ay ci gannaaw mom lañu misale fi ataytu joxna adir hama dirham ba sahibahu baram xam nga sahibu ki mu fon bi mu jekk bi dafa labbo ti ho wargal dirham mi mu fon ñaarel xam nga tay bo jekk won ak tay tu tek ci sahibahu ana bo jekk won sahibahu la bu wax mu ji adir hama dal ho bi nek ci sahibahu do dal ci dirham su boba moko mu ji ni nga tegalé baari moko mu ci atté bi moy fa innaka law qaddamta sahibahu la hada ad-dawr halal mutaakhir nadhur wa rubata tanu ataytu sahibahu ad-dirham kon delu ngo ci dirham dirham moko muju ci lafzal moko muju ci rubatam lolou lañ koy ay sa yu nek motax nga wara ñëk dirham ci mu fulu ñaarel ci deug deug moy muju sahibi nga xamne moy faahil ci maxna tay mu xol dem ñëk way gis na nga dagal hadfa fadlat asaf ndesit ilam yadir ndem du lor ñana mu xol bi mën nga ko dag bu fekke ne ki jang mën nako xam ci wañu dara sal nako fi sax ci fa amaman ahta fattaqa dal ko nga xamne joxe ni wattaqa tim ragal yalla waxul lam joxe waxul ko mi ragal waye dañ ko xam motax waxul bi fofu ñewut ka hasima ni ki asaf lo xamne sheikha mangeef nako jawaba mbir mi tont aw xusira wala gaheef ko lol da ko misale li am lor li nga xamne bokk asafé kenn duko xam bokku na ci bure tont mi ngi newon man darapta anako dor bo dagge ma fon bi mi ko dor kenn duko xam faaw nga ni ko faaw nga ne darapta saydan saydan mi ne ko ñak tuddi ma fon bi mu tuñaga ñu fon ndax day jawab e tontu te ki laaj dafa bëgg xam kon bo ndiwut lolou duma na xam wala ñu gako niki bo ne won madara doruma illa sayyidun dare sayyidu sayyidun joju faaw nga andiko ndax da nga bi wax ni doruma kenn ku may sayyid kenn ki wax ni mu nga def lolou faaw mu ñew te ñu xol ngi ñu faaw lolou jubbi aw xursira jele de ko ñu ga wayu dafa def na asaf def wayu dafa def na asaf an nasibuha ajna sabam jom mom lesir la in holuma dem xamef nako manam ndessi la mu fon bi wala xane bu fekke la ko nasak bi fihal balu ñu fihal mën nga ko dag mom de nga xam nañ ko nek bi la ne man darapta an ko dor man nga ne saydan rek dag darapta dag batu bat bi firi dor nga xane xam nañ ko ci laaj te koku mom jëm fihal bi ci wop lay wax na mën nga ko dag balu ñu fihal te nasak bu fonum bi ma ne nga mën nañ ko xam tandi wo ko mën nga ko dag waxal yakoon amana bu nekke sax hadfu asabam nga mu ta samandi lu ñu warlo ne leele sax asago yi asaf fi xal bu mbaale ko ñu mbaale ñu fi xal ba ñu war lay doon am na ci ay bëre bëre nek bu dul ci xal bi nga wéssu won bu fekke da nga na sab lu ci mbëj jitu am nga ko ne nga won da fa na fi xal bo xamni moko na sab deug deug bu fi nek nak mom da koy def fi bobu rek am nga waxal nga ko fofu am bëre bo xamni fa nga deug fa fi xal ba ci lu war attana so ñu modi xëccunte fi amal ci jëf moy buntu tanason in iqtada ndem sakuna hamilani ñaari aji jëf hamalan jëf fismin ci lisim qablu mir mu ñu nekk ci ñëk fali wahidi kon ñel na kenn ka min huma ci ñoom ñaar alhamalu jëf ya dama def in hamila niqtada ya da ngay natale benen iqtada kesse digante in ak hamilani dal di bayyi nak iqtada ya mu bañ ko laal da wax ne bu fekke ne da nga andi ñaar ñu mëna jëf ñaari jëf ka dal ba mo tuko te ki seen kanam benn jëf teef nak te ñoom ñepp nak ñu soxla ko kenn ku nekk bëgg na ma koy jëf kon neena xam ni ñoom ñepp mënu ko jëf kenn rek moko ci mëna jëf ma sa ñu ci ne ko ci jëf na rek mu baax lañu wuté kay moy kan mo ci gëna yé ci jëf ga wayé ko ci jëf no rek kenn wax na yaq nga mom na watani aji ñaaral ji awla mo gëna yé inda ahlil basrati fañu basra néna ñi nga xam ñoo nekk basra té dañ topoto nahu ñoom ku ñaaral ki lañu gëna wax ni mo nga waré mo gëna yé jëf ndax li ñu xëccoo bokk gëna jégé té ko mo ci gëna jégé nak mo gëna yé rek waxtara tan xayruhum kul ñoom haksan absafan da usratin birmi borom bolo man ne da asratin yare plaman bo defé nak da asratin birmi borom birmi mbolo mu deugar manam birmi mi borom bolo mu am dole mom sax lolu ko saraabi dafa dafa def ne da asratin bi fathil hamsati wa dammiha ay sahiba jamaahatin qawiyya wa hum al kufiyuna ana wa kufum dañ wax ni ñom ku jëk ci bo gëna yarlo jëf ndax moom mo ñëkandi mo wara jëf bu nopi keneen doora jëf waaye ba wut amul solo ndax ko jëf lo rek mu baax wa ahmil na nga jëf lo al muhmala ka ñu neenal fi damiri ma ci damir la nga xam ne tanazahahu xëccoonte nañ ko ñoom ñaar wal tasim te nga warlu ma la nga xam ne un tusima warloof na ko dafa wax ne ki nga xam ne moom nga neenal ba jëfut ki nga xam ne moom nga neenal moom ba jëfut damay seet ne limu xëccoo nga jox ko damiram moom mu jëf ca léegi da ngay warlu lañ warlu loolu mooy dañu xëccoo bu fekkee day genn góor danga koy jox moom mi nga neenal damir gën genn góor mel ni xoo bu loolu dee jigéen nga jox ko xë bu loolu dee ñaar nga jox ko xuma bu loolu dee mboolom góor nga jox ko xum xam ne rek bu dee mboolom ji nga jox ko xun na day ajoo nga dëppoonte ak damir ba danga ko gis léegi kaxawli ko ni ngi sa wax jënga ne yuf si naa ni danañu rafetal ñoom ñaar ba yuf si dana ñaawal ibbu naa ko sa ñaari doom yu góor xam nga yuf si nu la doonoon di mu daarihu yuf si itam di mu daarihu mu yaari ñi mu yaari yaar yoo xam ne ay jëfkat lañu nga teg si ibbu naa ko bee muy benn jëfteef yuf si nu bëgg koo def faaxilam yuf si yu bëgg koo def faaxilam léegi na boo toppee waa Basra wax ne yuf si yu moo gën a yeeyoo ngay wax ne kon ibbu naa mooy faaxil yuf si yu daal di rafaay alif ndax li mu tas ne laafka yuf si nu mu jiitu nag kon da nga koo neenal bu ko defee nga jox ko damir yi ñu xëccoo muy ñaar daa fekk mu daarihu nag kon nga jokk ci alif ak noonu bu ko defee mu rafaay noonu gi alif yu doon faaxilam mu daal di yelloo ko tusne bi ñoom xëccoo ak mu xadd baxa beew na xabu daaka sa ñaari jaam ñu góor wa te dayaate ñu jalgati ñoom ñaar xam nga baxa beew na yaa te daa jalgati na dañu yaari fi xilmaadin kon ay jëfkat lañu ko léegi nag kenn ku nekk di xëccoo jëf xabu daa bi topp ci moom bi ñëw ca kanam daal nga topp na waa Kuufa jëfloo ku njëkk ki yu baxa xam ne xabda faaxil la ci baxa rafaay alif nag te tas ñee laafka kon ixtidaa bi nga xam ne moom nga neenal moom nga xañ bañ koo jëfloo danga ko jox damir li ñu xëccoo damir yi ñu xëccoo ñaar la te moom faaxil la ko bëgg a def moo tax nga jokkal ko alif bi dellu ci ñaar moo ko def ixtidaa looloo ko waral wala tëji pulliki nag max awalin ànd ak aji jëkk xat ux mi la joo xam ne neenal leef na ko bu mu dimarin ci damir uuxi la joj yell leef na ko li xëy rafin yell du rafa ba li fi nekk insan na nga waral xat fa xoo asakam nga dafa wax ne nag bu fekkee ku njëkk ki da nga koo neenal jëfloo ko ñaareel ko kon bu fekkee ku njëkk ki damir bu mu soxla woon bob na sab la niki mafoolum bi wala bob jar kon na nga ko daggaral benn yoon tayyi ko woon ni bu doon damir rafa na moom bu fekkee ku njëkk nga neenal na tam soxla woon nekk damir rafa mooy lu mel yuf si naa ni jee nga weesu dangaa jëfloo yuf si ku ñaaral ki te fekk na yuf si naa ni muy ku njëkk ki mu yuf si nu daal maruñ cosaan la soxla woo damir waaye damir rafa ndax faaxil la ko soxla kooku mu faaw nga jox ko ko moo tax yuf si naa ni jox nga ko waaye bu soxla woo lum na sambaalum jar na kon danga koy dagg rek moo tax saraa bi naa la falaa taqul doo wax ne darabtuhoo wa darabani saydun xam nga darabtu moom am na faaxil ba noppi daa bëgg na ab jàpp daa bëgg na jàpp ca saydun jee na sab ko muy saydan nga xañ ko ma fóolum bii kon moom doo ko jox damir bi doo wax darabtuhoo ngay wax darabtu kese rek su ko defee nag daraba ñuy saydun dangaa jëfloo ku ñaal ki daraba def saydun muy faaxilam wala doo wax ne it marartu bii wa marra bii saydun xam nga marartu moom am na faaxil ba noppi daa bëgg wax marartu bi saydun la bëggal wax nga xañ ko li ñuy xëccoo jox ko marra ko topp mara bi ko topp saydun faaxilam la kooku nee na kon doo andi bii maanaam doo andi damir ba di ko jarab baa ngay wax rek marartu kese wa marra bi saydun wa sadda al itiyaanu bii fi xawlihi am na ku andi nag ci waxam jee waaye ak jàddal lu ñëw la wax ne ida kunta ndem nekk nga tur bii di ko gërëmloo wa yurdika te mu lay gërëmloo saahibun àndaale jihaarin ci njemmeer fa ku nekkal ah wada di gën a wattu lil wut di ñeel cofeel ga fil xëy bi cag fàddu nee na soo amee àndaale boo xam ne sa xol sedd na ci moom moom itam xolam sedd na ci yow ci lu wóor a wóor kon sox gisul tam nanga sàmmoo la réew bu baax a baax day wane ne tur di jooju fii moom daari xula moo xam ne moom da nga koo daru xëccoo saahibun jële bu koo def tur di saahiban ma fëlu mbii yor di bi ko topp tam di mu daari bu koo rafaa nga jox ko ko far moom yor di xam ne saahibun faaxi la ci yor wi kon ku njëkk ci muy tur di moom nga neenal te lu mu nasab la soxla woon ko yore ko ko woon a jox daa war a nekk rek isaa kunta tur di kese te bañ a nekk tur di hi mën a loolu na lu néew la bul ko toppandoo bam ñu danga koy dagg na leneen in yokkun dem dafa nekkoon xayra xabar yi dundul xabar maanaam bu fekkee ku njëkk nga neenal lam soxla woon ñu waxoon ni bu dee damir nasab ba damir jar danga koy dagg mu ne kat maa ngi ci settee bu fekkee ci cosaan dafa nekkoon xabar mbaa mu nekkan mubtada bu fekkee kenn coo yaar moom danga ko indi te yeexe ko rek waaye faaw nga indi ko yu akhiran hu nang ko mujjé inja ko dem dafa nekkon ho mom al khabar di khabar manam bu fekke lolou mu xëccu bokku joxon khabar lay don ci mom ci ciosan manam mom la won dal niki da bokku ci zanna ci bokkom kon su wa dang ko indi rek te yaa ko way bu ko dag wi ya tolo won ci di waxna bu fekke ku ñëk nga neenal waye lam soxlu won day luñu waral na sax ci misal waye ci ciosan khabar la won da bokkon ci buntu zanna ci bokkom kon boko dag rek baye dang ko indi te yexe ko ni mona mujj ko dal fa taqul kon nga wax boko de misal ne zannan yi jort na ma wa zannan ta jort na sayyidun sayyid haliman mi aji xam te jang dolu ci iyahu may mom da bu gëna wax zannan yi jort na ma sayyidun sayyid haliman mi aji xam ke bëgg wax zannan ta jort na sayyidun sayyid haliman mi aji xam nga xamne kon zanna ku ñëk ci ma bu ne tan ko ko wami fa'ilam waye di sene mu fulu ñaarel mo na faaw nga andi ko te mu jëk mo iyahu jele iyahu je nga mu jëndi fi tole moy mu fulu ñaarel mu zanna te mu no won ton ñak borom du mu ci digg bi nak mo nga jëflo sayran di mu fulu bi mu jëk halimandi mom ñaarel mu dal ci ne wala mafhum al khabari bal misluhu al mafhum awwal allazi kana mutadan fil asli azhir nga andi lisim zahir in yakun dem dafa nek damirun damir khabaran di khabar li khayri ma ñel dudul la nga xamne mu taaju ko dana depponte ak al mufassir aji firija moy al mutanasamu fihi lañu xëccionte jamo waxna wonu taxu ko jafé ni waye aji wana serlu moy da wax ne da nga wax ne ki nga xagn dang ko wara jox damir lañu xëccio mune nak bu fekke damir bobu ci ciosan dafa nekkon khabar mubtara tamit tara mu nekkal mufrad ci ciosan fekk lañu xëccu mom ci misal doon tasniya nga xamne legi soko defé muy damir mom amna yar yo wara deponté tumul la deponté yar yépp aw nga xamne legi boko defé mufrad da nga deponté mubtara mu nga xamne ci ciosan mufrad la won waye ko do deponté liñu xëccu muy tasniya batay boko defé damir ji muy iyahuma ci misal nga deponté ak niñu xëccoo mu tasniya waye da nga wuté ak xabar mufrad mu nekkal mufrad ci ciosan non jëfé bo xol misal li gëna yomb na ma takkat ko rek manam bu fekké damir ba nga wara andi jox ko ki neenal ci ciosan dafa nekkon di xabar xabar mufrad nga xamni kon war na do bok mufrad mom te xam nga itam lay war na do ponté ak niñu xëccoo nga wax ni motax nga jox ko ko legui nak kon neena bu fekke lam doon xabar ci ciosan dafa nekkon mufrad ci misal liñu xëccoo mom nek ñaar kon na nga am ak sala man nga xawa jaxlé ndax boko defé mufrad nga dëppoon dem mutaram ci ciosan waye do dëppok liñu xëccoo boko defé tasni itam ci liñu waxé dina dëppok liñu xëccoo waye do dëppok mutaram nga xamni mo nekkon mufrad ci ciosan ñu misal ci wayé nak nahu adunu dana jort zaydan sayyid wa hamran ak hamar akhawen ni ñaari mbokk fi raxa ci neexuk dundu wa yadunna ni da nga ma jart ñoom ñaar akhan may mbokk akhan bo mo nga def li ci bi zahirate bu wara nek damir legi nak dafa japp ne yadunna ni bi nga wax mu daari te bok ci zanna ki bokkum nga xamni bo set lu mu fon bi mu jekk mu yaabo bu ci yadunna ni mom mufrad la kon dafa melni bo andi won damir da wara nek iyahu may mom ko def iyahu da ponte yaaji ni bokk di yaari mufrad waye su boba iyahu dana jiyonte ak akhawen ndax xam nga akhawen bi ñu xëccoo mom ñaar la to ko def iyahu iyahu da ponte ak akhawen batay boko defon iyahuma may ñoom ñaari mbokk ya xam nga iyahuma dana da ponte ak akhawen bi ñu xëccoo ta akhawen tasniya la iyahuma nek damir tasniya waye nak dana wote ak yaabi nek ci yedduna ni ndax yaabi nek yedduna ni mufrad la su boba bu def iyahu bu def iyahuma dang koy def akhan ben yon moy la dagir ko wara delu mu lismi zahir rek mo nga indi te def ko tan ko mu farat rek muy akhan muy mbok rek mu gëna gatt al maf'ul li modi maf'ul ma al mutlaq kadi kon boyal boyal moy ñak yew bo seto xeti maf'ul ci dess dafa am li len tanke wala nekki ake bone al mafhul bihi yang ko tank ci bihi bone al mafhul ma ho yang ko tank ci ma ho بوني المفعول له ولا من اجله باتاي نونو بوني المفعول فيه باتاي نونو مام نلو ليب امكو واتا نكو تودي المفعول المطلق رك نونو لا امو ني دار واتا همنه سمي بذلك لشدخ المفعول عليه بلا قيد لانه مفعول الفاعل حقيقه بخلاف غيره فانه سمي مفعولا باعتبار الساق الفعل به او وقوعه فيه او لاجله او ما هو واذا اجتمعت المفاعيل الخمسه قدم المفعول المطلق ثم المفعول به ثم المفعول فيه ثم المفعول له ثم المفعول ما هو يعني مبولم خيت مفاعيل يوي ني جرو من تاسيون داغي نجي مفعول مطلق تك تي مفعول به تك تي طرف مفعول فيه تك تي مفعول من اجله مجي مفعول ما هو كا خاولي كامل ني بولون ضربت ضربا زيدا نهارا تاديبا وحمرا انا ضربت دورنا ضربا الدور زيدا كوني واخ سيد نهارا تي بتك تاديبا غير يرا تخ وحمران عندك حمر وحمران مو مفعول ما هو تنيك ضربا مفعول مطلق نتك زيدا مفعول به تك نهارا مفعول فيه تموي ظرف تك تاديبا تموي مفعول من اجله مجينا وحمران مفعول ما هو المصدر مصدر اسم ما سوى الزمان موي ترو لو بوك تك جامونو جا من مدلو ليل فعل ci yar yañu taktale fiyal manam ci yar yi fiyal di taktale xam nga fiyal day taktale yar manam fiyal day wone xew xew ak waxtom xewé ndax ci misal boné xamu jogna dana wone ni xew xew amna te waxtom xewé jallna boné yaqumu dana jog dana wone ni xew xew dana am pintol waxtu nga waxe mi ngi am bop ba lemam ci kanam boné xum jogalu mi lamari te melni dañ ci degalé xew xew ni mom lañu sakku mi ak jog ko xamni xeyna ci kanam lay am ba leg leg kon fi xamou yaare play bolé master non moy nga xamni pudiké day woné xew xew ba kessé to bayyi jamono ja master mom xew xew ba kessé lay woné ta dañ wax waxtom xewé iki boné qiyaman ak taxaw rek wala darban ak door rek wala duriyasan ak taw rek xew xew ba kep lañ ci déggé way xamalé won ci waxtom xewé lolou moy lañ djublu ci masdar ka amni niki amni bi fi ak wolu ñun amina bayiko ci amina woluna nga boné amina woluna day woné xew xew muy mucc geek jamm ci sécurité bi ak waxtu xew moy lu jall la ay boone am nan rek mom moy master mi xew xew rek la woné musiba nasabef nako mom mafhul mutlaq bi mislihi ci am kenon manam leleg master mi mom mokay nasab leleg mu nek dundu la ji master ni mom nasab ko am na misal ci téré bi nga yor sayruka sak dox ar sayra dox ga al haqiqa ngay aji gaaw motke bu aji songe la nga sayru bu ñëk mustara la waye masdar la lafka asayra bobu nak top mu mafal mu lakh nak al hasisa nek nat ci mom muti bu di xabar day wone nak sayru bu nga ñëk jot mu mustara mo nasab asayra bi mu xol mu lakh xamne kon am kelam ci bopam way ko melni mom moko nasab aw fi'lin wala fi'al ana batay fi'al man na nasab masdar lolu mu lu bari la ni wa sallama tasliman tasliman sallama je ko nasab ak boone khumtu khiyaman khiyaman joju nga xamni moy mafal mudakh mi khumtu je ko nasab wal aw kallama allah musa takliman takliman kallama ko nasab lolu mu bari na lol aw wasfin wala wasaf ana wasaf min ismu fa'il ba ismu maf'ul man na nasab mafal mudakh niki boone saydun jalisun julosan nga julosan joju mafal mudakh la te jalisan ajato joju moko nasab te ismu fa'il la atax mu ne fi hamal ismul fa'il yoro bi salam jeffe ismu fa'il ak boné al khubs buruma ma'kul luñu lek la ak lan ak lek koku way ma'kul ismu maf'ul la mo nasab ak lan kon ismu maf'ul mo nasab masdar atam ko wax fi hamal ismul maf'ul bo ci sihatu mubalagha sax man nako ni wa sayyidu sayyid darrabun ab dora kon la darban ak dor atam tak fi hamal sihatu mubalaghati fi tolu darrabun joju nga xamni sihatu mubalagha la mo nasab darban tak su ngene darban wa kawnu fo nekam ga nak aslan di ciosan li hazeni yeli la yar untu xibatanef nako dañu am xoccu bo xam danaka bari bu ndariñ lol moy ndax master moy ciosan ñu xaré ci fihal fihal ñu xaré ci wasaf ci jox nak mo gëna wor sey bo japp ko té mo borom téré bi japp moy master moy ci saal mel na fiñ tollu jullo san moy ci saanum jalasa jalasa na ci nga tege jalisam borom ko nangum wax isma fatam ci ngoy tege jojo wax mo gëna wor amna ñu wax nak fihal ci bopam moy ci saan ñu tege ci masdar ay jojo wax mom taxal mu deugar li tax mune untu xiba nak moy ay ikhtira indal basriyina li anna kull farhin yatadammanu al asla wa ziyadatan wa huma yadullani ala al masdari wa ziyada awena bangas pne day umbul ci tan umbul mu nopp dolu ci dara xam nga boko setlo ku melni fihal li tax muy bangas bam dikki wonena xew xew ba master tek tere won tolli wat ci waxali waxton xew bolu ci muy jamono ja sama wala ne kon fihal bangas la waye master mo mo ciosan tew nak wa dhahab al kufi yuna ila an al fi'la aslun wal masdar mushtaq minhu wa kofa dañu wax ni ñoom fihal mo ciosan ñu xare ci master way jappal ne master mo ciosan ñu xare ci fihal bu ko defé fihal ñu xare ci wasaf dal mo gënon dëwër yubinu dana leral tawkidan fadlik hamil aw nawhan wala khaytu jëfin wa aw hadadan wal ablim wa fa lu mudlakh ñetti ñari la am benn bi moy fadli kam bokal jumlatum jëf ko ni wa kallama allah musa takliman takliman da fadli kallama ji rek ni wa sallama tasliman tasliman da fadli sallama rek lolu moy toki ran moy bokku ñu firi akum yax ba ñu bokku firi ngay yam ci waye dolli wu ci dara te ko degeural rek lolu moy toki ran leg leg nak muy leral xetu jëfin wa na won jëfine nañ ko jëfine da xam nga budé nek amna lekine budé japp amna jappé ay bari bari té lég non lay léral nañ ko misal lég lay lay tam wax ñaato nañ ko jëf moy aw xadal ka xawle ko ni sax ja nga né surtout doxna sayra tayni ñaari dox sayra di rashidin kèn dox borom ngi jëf xam nga bo né sayra tayni ñaari dox da nga wañi limbi kon sayra tayni mu fool mut wax la lam na sabayan xey tasniya way limbi la wañi bone kem dox borom djub kon nga war nga leral façon ba nga doxé ni dox yone ku djub nga dox way dox doxo dox yone ku deung wala ku xamadé kon sa rabo mo tam mafal mud lakh la waye day leral nawhu ba day leral xéetu djub yi dox la di nak di xofal ya ndox li bokku li sim jurom la fat rachat wa qad yanu bi baranu budana wotu an huwa lis masdar ma lo xamni dal la tektalena alayhi ci masdar xam nga li ciop mom mafal mud lakh master lañ koy def mune waye lu bare bar na ñu fekk ko xamni nekkul master ci ciosan ñu def ko mafal mud lakh ngir mu wotu ko rek ka xawli ko ni sox ja nga ne jidda na nga farlu kulal jiddi gep farlu manam kullo baxdu tam mo waxon nako ta ngeen lafal master ba nopi ihrabe len mafal mud lakh ki bo ne ko farlul gep farlu jidda mom xam nga ko lamar la ay da nga ihrabe kullo mafal mud lakh te rek na mom doon master al jiddi ci laf mom moy masdar so ne kon jidda farlu ba'dal jiddi len farlu patay ba'd bobu dang ko ihray mafal mutlakh da fek ne mom donu ko nekul masdar manam dal jiddi jim laf rek moko don wa farah na nga bet al jatal mbek ma al jatal bobu nak mom masdar la bayiko ci jaddi la deug ni jatalan waye nak day masdar manaw yu moy ifrah ifrah jim bokal ben jumla ño bok manana te bokku ak yah lañu ñu tuddé masdar ma'nawi té mu tuko nek masdar mom mu tay ma sa ñëlon ab limitam man na wutu def ma fool mudlax ba ci duntu kay bañ ko jëfé sax mu tay mu misalon nako ñu ko ihrab ba fool mudlax wa wahid nga wutal ma masdar ma nga xamné ni tawkidin ñal na fadli kamil abaran faaw manam su fekké né day fadli kamil ba mom masdar mi kon doko tasni doko jam wala bëgg wax ni wa kallama allah musa takliman takliman ken duko tasni ken duko jam ndax day fetli rek kallama jiko jitu wa sanni nga tasni khayruhu burul mom wa jima te nga jam khayruhu burul mom wa afridan te nga wetul khayruhu burul mom su fekke fetli won hamil mom ben muy leral al khayr xet xetu jëf ga dañ ko joxe xet façon bañ ko joxe ba limbu koko mom neena mën nga ko tass ne mën nga ko jam nga ko def tam mufrat waye ke mom nang koy baye rek muy mufrat matax mu misali fi boné shirtu doxna sayray sayidin ñaari doxini sayidi al hasana tamo rafado wal qabih ak bu ñaaw nga ko da doon leral façon doxini nga ne sayid ñaari doxini wepp doxena ko rafado wa bu ñaaw ane ko sayray dañ ko tesne xol mu lakh la mu nasaba ya allah sayre ak ta alquran wa tadunu ta ngi di jort billahi ci yalla adunana jort wi ñaaw ya wala xet jort ya ak boone darabtu darba tay ni ak darabtu darabatin ay do bo waxe darabatin tay nek ma fo mu lakh nasaba kasara nak limi jam mo nas wa hadfu hamilil muakkidi asaf hamili aji fadli ja imtana tere wona manam bu fekke masar mi day fetli hamil faaw dang fay bay kam yu fetli muy hamil ba waye boone da ko fetli bu nopp dag ko day melni kon fetli wo ndax dara bok ko ngi deugural dang koy bay waye bok cappé san ni da ko deugural ko mën tand mena bu newa kallamallahu musa takliman takliman day fetli kallama faaw nga bayyi fi kallama du jog bu newa sallama tasliman tasliman day fetli sallama kon sallama da fay wara nek waye bok fi joge joni rek day melni fetli tew